وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی و سلم دا ایمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کہ جس کا درس کچھ ہم نے پہلے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو یہودی جب ان کی جنگ ہوتی کفار کے ساتھ تو وہ رب کریم کے حضور دعائیں مانگتے کہ باری تعالی ہمیں اپنے اس پیارے محبوب کے صدقے جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے ان پر کفار پر ہمیں فتح عطا فرما تو اللہ جل مجد الکریم ان کو فتح عطا فرماتا لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ان ظالموں نے اس جانے پہچانے نبی کا انکار کر دیا. اس کے بارے میں ہم نے قرآن کریم کے روشنی میں کچھ واقعات بلائے کچھ آیات کریمہ پیش کی تھیں اور اسی سے آگے احادیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توسل کرنا بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء اور اولیاء سے توسل الحمدللہ نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت طیبہ طاہرہ بھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا بسند صحیح کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عنہ ابو طالب کے ان شعروں کا حوالہ دیا کرتے تھے، مثال بیان کیا کرتے تھے، اور آقا کریم نے بھی کئی بار ان شعروں کو خود پڑھا. ابو طالب کے اشعار وَأَبْيَدُ ماں باپ ہیں اور بیواؤں کی عزتیں بچانے والے ہیں. امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسرد میں جلد نمبر 2 میں نقل کیا، اور ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں بیہقی نے دلائل نبوت کی جلد نمبر 6 میں، اور سنن الکبریٰ کی جلد نمبر 3 میں اس کو باسند صحیح نقل کیا. اسی طریقے سے ایک عرابی امام بیہقی نے اپنی دلائل کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 سے 142 پر ایک سکہ روایت نقل کی. ایک عرابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ہاں نہ اونٹ بل بلاتا ہے اور نہ ہی بچہ چلاتا ہے، چونکہ قید پڑ چکا ہے. اور اس نے یہ اشعار پڑھے، آتے نا کا ول ازراؤ یدنی لبانوہا وقد شاغلت ام سبی عنی تخلے. تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم منبر پر جلوہ فروز ہوئے، پھر اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے اور عرض کی، اللہم استنا غیثا مغیثا مریعا، اے باری تعالی، ہم کو موسلا دھار بارش خوشگوار اور زمین کو اچھی طرح سرسبز شاداب کرنے والی بارش عطا فرما جو بغیر تاریخ تاخیر کے ہو، جلدی سے برسنے والی ہو، نفع بخش ہو، نقصان نہ پہنچانے والی ہو، جس سے مویشیوں کے شیردان بھر جائیں، کھیتیاں اگ گائیں، زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، یعنی خوب سرسبز و شاداب ہو جائے. اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں ابھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس کی طرف واپس نہیں لوٹائے تھے، یہاں تک کہ آسمان اپنی گرج و چمک کے ساتھ برسنے لگا. اہل بتانا فریاد کرتے ہوئے دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، اتنی بارش ہوئی، اللہ اکبر. اب آقا نے جب دعا کی، حدیثی میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں آقا کے ہاتھ اٹھے، ہم نے دیکھا آسمان، پورے آسمان پہ کہیں ایک بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. ادھر آقا کے ہاتھ اٹھے، ادھر آقا کی زبان مقدسہ سے نکلا، اللہم اسکنا غیثا مغیثا مریعا غادقا طبقا عاجلا. تو ادھر ہر طرف سے بادل امد کے آ رہے، بارش برسنے لگی. ابھی آقا ممبر سے نیچے نہیں اترے کہ بارش برسنے لگی. دوسری روایت انشاءاللہ اسی سلسلے میں عرض کروں گا کہ کیسے وہ بارش برسی. سبحان اللہ، اتنی بارش برسی کہ لوگ دوڑے، آقا ہم غرق ہو گئے، آقا ہم غرق ہو گئے. میرے آقا نے انگلی اٹھائی، چاروں طرف بادل گڑا کے آ رہے ہیں، ہر طرف بارش برس رہی ہے، سیاہ بادل گھور گٹائیں چھائی ہوئی ہیں. میرے آقا کی انگلی اٹھی، میرے آقا نے ارشاد، اللہم حوالینا ولا علینا، باری تعالی ادھر ادھر، ہم پر نہیں. تو صحابی کہتے ہیں جدھر جدھر آقا کی انگلی مبارک جا رہی تھی بادل اری اسی طرف دوڑتا جا رہا تھا. ابھی آقا کی انگلی ٹھہری نہیں کہ پورے مدینے کا جو تھا مطلع صاف ہو گیا, سورج نظر آنے لگا. اور جیسے آقا کی انگلی اٹھی تھی ایسے ہی پہاڑوں کی طرف بادل برسنے لگا اور مدینہ شریف صاف ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ آپ کے دندانے بار کا ظاہر ہوئے. پھر فرمایا ابو طالب پر اللہ کی رحمت ہو, کاش وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی, کون ہے جو ان کا قول ہمیں پڑھ کر سنائے. تو حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مراد گویا یہ اشعار ہیں, وہ اب ید و یس تسکل غمام بے ہی سمال التامہ اسمت الرام علی, وہ گورے رنگ والے, وہ بدوہا کے چہرے والے, وہ خوبصورت خد والے جن کے تفیل بارش کی دعا کی جاتی ہے, وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بے وگان کی عصمت بچانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں علی میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی شعر پڑھے اور مجھے یہ سنائے کہ ابھی میں بچہ تھا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے تو جب مکے والوں کو بارش کی ضرورت ہوتی تو ابو عبد المطلب کے پاس جاتے, عبد المطلب بارش نہیں ہو رہی کیا کریں, حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کو اٹھاتے, گودی میں بٹھاتے, حرم پاک میں جاتے, خانہ کعبے کے ساتھ ٹیگ لگاتے اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے اے میرے مولا اس بچے کے صدقے, اس چہرے کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما. ابھی حضرت عبد المطلب یہ بات کرتے اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی, بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی. پھر جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے, آقا بھی چھوٹے تھے ابھی 8 سال کے تھے کہ ابو طالب کی آپ کفالت میں آ گئے, تو ایسے ہی لوگ ایک بار ابو طالب کے پاس بھی آئے کہ بارش نہیں ہو رہی کیا کریں. ابو طالب نے میرے آقا کو پکڑا, حرم پاک میں لے گئے اور کہا کہ جیسے ہمارے والد جس چہرے کے صدقے دعا مانگا کرتے تھے, باری تعالیٰ میں اسی چہرے کے صدقے دعا مانگتا ہوں. ابو طالب کی زبان سے الفاظ نکلنے تھے کہ بارش جو تھی وہ رمجم شروع ہو گئی, موسلادار بارش شروع ہو گئی. تو ابو طالب نے دیکھا اور پھر عرض کی وہ اب یادو یس تسکل غبام بے وجہ ہی, اے وہ پاک صاف خوبصورت چہرے والے کہ جس کے چہرے سے بادل بھی بارش طلب کرتا ہے. تو میرے آقا کو یہ بچپن میں بولے تھے, جب آقا بچپن میں تھے تو اس وقت ابو طالب نے یہ اشعار بولے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چاہتے تھے کوئی یہ شعر سنائے, تو ابو طالب کا شعر انہی کے بیٹے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بات سنائے تو آقا خوش ہو گئے, ہاں ہاں علی میں یہی چاہتا تھا, میں اپنے چچا کے وہ اشعار سننا چاہتا تھا کہ جب بارش ہوئی تھی تو انہوں نے میری نعت کہی تھی. سبحان اللہ, میرے آقا خود نعت سنتے ہیں, نعت کو پسند کرتے ہیں اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں کہ سناؤ میری وہ جو تعریف کی گئی تھی کیا تھی. دوسری حدیث مشہور حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے, جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں قید پڑا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرض کی اللہم اننا نتوسل الیک بنبینا, اے باری تعالی ہم اپنے محبوب کریم تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے دعائیں مانگتے, فتفکنا او تو ہمیں بارش عطا فرماتا, و انا نتوسل الیک بہم نبینا فتفکنا, اے باری تعالیٰ ہم انہی کے چچا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, ہمیں بارش عطا فرما دے. قالا فیسکونا, تو اسی وقت بارش شروع ہو گئی. اللہ اکبر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا, آقا کے صدقے سے تو مانگنا ہی چاہیے, آقا تو دیتے ہی ہیں, آقا کے صدقے سے تو رب کریم دیتا ہی ہے, ان کے اہل بیت کے صدقے بھی دیتا ہے. باری تعالیٰ ہم تیرے اسی محبوب کے چچا کے وسیلے سے عرض کر رہے ہیں. میرے سینا فاروق اعظم نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا. لوگ آج بھی کئی کہتے ہیں ہاں نبی کریم کے سے تو وسیلہ جائے گا کسی اور سے نہیں, سینا عمر فاروق نے بتا دیا کہ نہیں, آقا کے صدقے سے جو ان کی طرف منسوب ہو گیا اس کا بھی وسیلہ دے دو تو رب کریم اس کے وسیلے سے بھی عطا فرمائے گا. حضرت امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگار، ابرار اور اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنانا مستحب ہے، اور اس واقعہ میں حضرت عباس کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عباس کا احترام کیا اور انہیں ان کا حق دیا. حضرت عمر فاروق خود سبحان اللہ امیر المومنین ہیں، نیکوں کے سردار ہیں، زینت اور منبر والمحراب ہیں. ان کے ایمان کو اللہ جل مجد الکریم مقیاس اور ترازو قرار دیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ معز الاسلام اب عمر بن الخطاب، باری تعالی عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے، جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے، جس کے ایمان کو اللہ جل مجد الکریم ترازو مقیاس اور پیمانہ قرار دیتا ہے، اور جن کے بارے میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. ان کا دیکھیے کتنا بڑا یہ کرم ہے کہ انہوں نے اپنی بجائے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کا وسیلہ پیش کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور ساری برکتیں تو اصل میں نسبت مصطفیٰ کی ہیں، میرے آقا کے نسب کی ہیں، میرے آقا کی نسبت کی ہیں. جو ان کی طرف نسبت ہو، جس کی ہو گئی، سبحان اللہ، وہ یگانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء، اللہ اکبر، حضرت ابن عمر سے زید بن اسلم نے، انہوں نے ابن عمر سے کہ حضرت عمر بن خطاب نے قید سالی میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے توسل سے بارش کی دعا مانگی اور عرض کیا اللہم ھذا عم نبی کل عباس ہو، باری تعالی یہ تیرے نبی کا چچا عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نہ توجہ الیک بہی، ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے یہ وسیلہ ڈالنا. دیکھو وہ صحابی رسول، وہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں نہ توجہ الیک بہی فسکنا، باری تعالیٰ ہم ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو ہمیں بارش عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب سیراب فرمایا. ابن عمر نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما ایوہ الناس انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یرا للعباس ما یرا لولد و لوالدہ یعظمہ ویفخمہ ویبرک قسمہ فاقتدوا ایوہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عمہ العباس واتخذوہ وسیلتا اللہ فیما نزل بکم. اوکما قال حضرت ابن عمر نے کہا کہ حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں سے کہا او لوگو، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وہی مقام دیتے جس طرح بیٹا اپنے باپ کو دیتا تھا، آپ کی تعظیم و توقیر کرتے تھے اور آپ کی قسم کو پورا فرما دیتے تھے، پس تم بھی آپ کے چچا عباس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اقتداء کیا کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑ لو اس عمر میں جو تمہارے پاس اترا. تمہیں کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لو، ان کے وسیلے سے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور رب کریم سے دعا مانگ دو، رب کریم ان کے وسیلے سے تمہیں عطا فرمائے گا. اسی طرح اس کو زبیر میں بکار نے الانصار میں روایت کیا، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 497 میں اس کی بیان کیا، اور ابن اساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 931 میں زبیر بن بکار کے طریق سے ہی تخریج کی. تو معلوم ہوا کہ سیدنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ فیصلہ تھا کہ آقا کا وسیلہ تو جائز ہے ہی، آقا کے اہل بیت کے وسیلے سے دعا کی جائے تو رب کریم اس سے بھی، اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارکہ دیکھیے، آپ کی اپنی تعلیم دیکھیے کہ آقا کریم نے خود تعلیم کیا دی. یہ مشہور حدیث شریف جو ہے کئی مرتبہ میں آپ دوستوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس کو امام مسند نے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، امام نے حضرت امام احمد نے اپنی مسلم میں، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں، تبرانی نے موجم کبیر میں، اور کتاب الدعاء میں امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا اور اس کو صحیح کہا، امام زاہبی نے بھی اس کو صحیح کہا، دلائل نبوہ میں امام بیہقی نے اور دعوات الکبیر میں اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے. سیاستہ میں سے امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، اسی طریقے سے ترمذی نے نقل کیا، اور دیگر صحیح ہیں میں سے یعنی جن کو صحیح کہا گیا ابن خزیمہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا. اسی طریقے سے امام ابن سنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں نقل کیا، امام طبرانی نے کبیر اور صغیر دونوں میں نقل کیا، دلائل نبوہ میں امام بیہقی نے جلد نمبر 6 میں اس کو نقل کیا اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے. حدثنا محمود بن غلام اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا شعبہ عن ابی جعفر عن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت عن عثمان ابن حنیف عن عثمان بن حنیف ان رجلا غریب البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله ان يعافيني قال ان شئت دعوت وان شئت صبرت تب هو خير لك قال فدعه قال فامره ان يتبدا فيحسن ودعه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشف في. اسی روایت کے ساتھ یہ امام ترمذی نے ترمذی کی روایت میں نے جو ہے سند پیش کی کہ ایک نبینا صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا آقا دعا کر دیں مجھے اللہ صحت عطا فرمائے. آپ نے ارشاد اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے. اس نے عرض کی آقا دعا فرمائیں. اب دیکھیے میرے آقا جانتے تھے کہ سب لوگ تو میرے پاس نہیں آ سکتے، قیامت تک آنے والے کیا کریں گے، تو ان کو بجائے دعا کرنے کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے طریقہ سکھا دیتا ہوں، قیامت تک میرے آنے والے امتی جو ہیں وہ اسی طریقے سے دعا کیا کریں تو ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لیا کرے گا. فرمایا وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ، نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کر اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بے نبی کا محمد نبی الرحمہ. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، تو اس سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے طریقے سے، ان کو ساتھ لے کے، نبی رحمہ جو رحمت کے نبی ہیں، جو الحمدللہ رب العالمین رحمت للعالمین ہیں. اور پھر کیا کہا، یا محمد انی توجہت بک الی ربی، اے یا رسول اللہ اے میرے آقا میں آپ کی ذات کو لے کے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں. سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، صحیح سند ہے، صحابی نے عمل کیا، رب نے شفا عطا فرمائی. اب یہ دیکھیے ہم دعا مانگتے مانگتے کبھی کبھی بارگاہ مستفی میں عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم نے مغرقن خزبی یدی سہلنا اشکالنا. لوگ کہتے ہیں یہ کیا، رب سے دعا مانگتے مانگتے نبی کی طرح متوجہ ہو گئے، یہ تو شرک کر بیٹھے، یا کے سیگے سے رسول کائنات کو پکار رہے ہیں، یہ کیا. میرے آقا نے یہ تربیت دے دی، رب سے مانگتے مانگتے مجھ سے بھی میرا بھی نام لے لیا کرو، رب کریم قبول فرما لیا کرے گا. حاضر کے سیگے سے یا محمد انی توجہ تو بے کا الا ربی، اے میرے آقا یا رسول اللہ میں آپ کی ذات کو لے کے اپنی حاجت جو ہے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں آپ کے واسطے سے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری رب کریم میری یہ حاجت کو پورا کر دے. باری تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، باری تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. فرمایا یہ صحیح سند ہے. ابھی اس صحابی نے یہ دعا مانگی، ادھر ان کی دونوں آنکھیں درست ہو گئی، گئی ہوئی میں بینائی جو ہے وہ اسی وقت لوٹ آئی. سبحان اللہ، یہ سند ہی صحیح ہے، لہذا اس کے مطابعات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے مطابعات بھی بے شمار ہیں، لیکن الحمدللہ چونکہ اس کی سند صحیح ہے تو مطابعات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں یہ تو آقا کے دور کی بات تھی، جب آقا زندہ تھے اس وقت یہ دعا مانگی جاتی تھی، اب آقا کے بعد تو صحابہ نے یہ دعا نہیں مانگی، جب آقا نے سکھائی تو صحابہ نے کیوں نہیں مانگی. پھر حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دو دعا ہے یہ فرما دی, اور بہت سارے بزرگوں نے اس کو جو ہے وہ کتاب و دعا میں ہی جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ یہ دعا ہے, اور دعا مانگتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات یا باطنی حیات یا بعد والی حیات جو ہے یہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جو دعائیں میرے آقا نے سکھائیں وہ قیامت تک کے لیے دعائیں ہیں. لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کے بعد یہ بھی فرما دیا, جب بھی تجھے کوئی حاجت پیش آئے ففل, تو ایسے ہی کیا کر. جب بھی دنیا میں زندگی میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اس دعا کو اسی طریقے سے مانگ لیا کرنا. لہذا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو دعا سکھلائی تو بعد میں صحابہ نے عمل بھی کیا, تو عمل کی حدیث شریف جو ہے وہ بھی امام بیہقی نے موجم صغیر میں اس کو نقل کیا جلد نمبر پہلی میں. اس کی سند جو ہے حدثنا طاہر بن عیسیٰ ابن کیسر المکری المصری التمیمی حدثنا اسبغ ابن الفرج حدثنا عبداللہ ابن وحب عن شعیب ابن سعید المکی عن الروح بن القاسم عن ابی جعفر الختمی المدنی عن ابی امامہ ابن سہل ابن حنیف عن عمہ عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ. ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی حاجت کے سلسلے میں بار بار آتا تھا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی توجہ نہ دیتے اور نہ ہی اس کی ضرورت پر کوئی غور کرتے تھے. پھر اس کی ملاقات سینا عثمان بن حریف سے ہوئی تو اس نے آپ سے وہی شکایت کی, تو حضرت عثمان بن حریف نے کہا کہ تو وضو کرنے کی جگہ پر جا, وضو کر پھر مسجد میں حاضر ہو, اس میں دو رکعت پر, اور اس کے بعد یوں دعا کر, اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بکا الی ربی. جب تو یہ دعا کرے گا اپنی حاجت کو پورا کر, اللہ تیری حاجت کو پورا کر دے گا. وہ آدمی چلا گیا, وہی کیا جو سینا عثمان نے اس کو عثمان بن حنیف نے فرمایا تھا. وہ حضرت عثمان کے دروازے پر آیا, اللہ اکبر, تو دربان اسے اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ آیا, ہاتھ سے پکڑ کر حضرت عثمان بن عفان کے پاس لے گیا. سینا عثمان غنی نے اس کو چٹائی پر بٹھایا اور پوچھا, بتا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت بیان کی. آپ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا کر دیا. پھر اس سے کہا کہ تو نے اپنی حاجت کو اب تک کیوں بیان نہیں کیا؟ اب جو بھی تجھے حاجت ہو ہمارے پاس آنا, ہم تجھے اسی وقت تیری حاجت کو پورا کر دیا کریں گے. پھر وہ آدمی وہاں سے فارغ ہوا, عثمان و حنیف سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, وہ میری حاجت کو سینا عثمان غنی نہیں سنا کرتے تھے, آپ نے میری سفارش کی, انہوں نے فوراً میری بات سنی. تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا, نہیں نہیں, میں نے کوئی سفارش نہیں کی, وہ جو تو نے دعا مانگی تھی نا, تو وہ دعا میں نے آقا سے سنی تھی, وہ میں نے تجھے بتا دی. تو جب تو نے دعا مانگی تو رب کریم نے کرم کر دیا, میں نے تو کوئی سفارش نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بعد میں بھی آنے والوں کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ جب تم پر کوئی مسئلہ ہو تو یہ دعا کر لیا کرنا, رب تم پہ کرم نوازی کر دیا کرے گا. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہم کا مبارک طریقہ تھا. یہ نہیں ہے کہ صرف آقا نے سکھلا دی بعد میں کسی صحابی نے نہیں مانگی, بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ عمل کیا کرتے تھے اور آنے والے لوگوں کو اسی طریقے سے بتلایا بھی کرتے تھے. جب ہم نے مناظرے میں یہ حدیث جو ہے پیش کی تو اس نے فوراً کہا, یہ حدیث من گھڑت ہے, یہ تمہارے موضوع کے مطابق ہے لیکن یہ من گھڑت اور کنڈم حدیث ہے. ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی, مناظرہ تو پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا, مناظرے کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگر یہ مولوی اس کو حدیث کو موضوع ثابت کر دے تو ہم مناظرہ ہارے, اور اگر یہ ثابت نہ کر سکا تو یہ ہارا. اب بات تو وہ کر چکا تھا, لوگوں کو تو یہی کہتے ہیں جو بھی ہم بیان کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جی یہ تو ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں, یہ تو موضوع حدیثیں پیش کرتے ہیں, بریلیوں کے پاس تو صحیح حدیثیں نہیں ہیں. اور لوگ بھی بےچارے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہی ہوگا. اب اس نے بھی ایک بھڑک لگا دی, کہ جی یہ تو موجود عیسا ہے, من گھڑتا عیسا ہے. ہم نے کہا چلو بات ختم, مناظرے تو ہوتے ہی رہتے ہیں, فیصلے نہیں ہوتے, اس مناظرے میں فیصلہ تو ہو جائے. ہم نے کہا لاؤ بھائی اگر تم اس حدیث شریف کو موضوع ثابت کر دو تو تم مناظرہ جیتے, ہم مناظرہ ہارے, ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. پھر وہ ادھر ادھر کی کرنے لگا. ہم نے کہا نہیں بھائی, اب نہیں, اس کو موضوع ثابت کرو. پھر وہ بھاگا اور الحمدللہ ایسے بھاگے پھر کہ پھر ہم نے جب نماز کی نیت باندھی تو بھاگ گئے. دروازے کی کنڈیاں کھول کے ہم نے کنڈی لگا دی تھی کہ جانا نہیں ہے, لیکن چونکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا تو ہم نے عصر کی نماز کی نیت باندھی اور وہ اللہ بیلی بھاگ گئے, دم دبا کے بھاگ گئے. اور ایسے بھاگے کہ آج تک واپس نہیں آئے. وہ کیسے بھی موجود ہیں, الحمدللہ کتاب بھی موجود ہے. اسی حدیث پہ وہ مسئلہ جو تھا ہوا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دور سے آنے والے بعد میں آنے والوں کو بھی یہ بتایا کرتے تھے کہ جب دعا مانگو تو آقا کے وسیلے سے مانگو, بلکہ آقا کو پکار کر مانگو, یا رسول اللہ کہہ کر مانگو, اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. بے شمار محدثین نے اس حدیث کو الحمدللہ رب العالمین صحیح کہا ہے. اور اگر کوئی اس کو موضوع یا ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرے تو الحمدللہ رب العالمین اس پہ ہم ہمہ وقت تیار ہیں کہ ہم ان کے سامنے اس کو اور جو ہے وہ پیش کریں گے. اور قیامت تک کے لیے, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ آقا کریم نے بعد میں ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا, ان کانا حاجا ففل مثل ذالک, تمہیں جب کبھی بھی یہ کوئی مسئلہ بن جائے تو اسی طریقے سے دعا کرنا, اللہ جل مجد الکریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. حدیث نمبر چار, جب حضرت سینا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی, لما ماتت فاطمہ تبن تو اسدن ابن ہاشم ام علی ابن ابی طالب داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجالس عند راسها فقال رحمك اللہ یا امی کنت امی بعد امی تجوئین و تشبعینی و تأرینی و تکسینی و تمنعینی و تمنعین نفسی طیبا و تطعمینی تریدین بذلک وجه اللہ و الدار الاخرہ ثم امر ان تغسل ثلاثا فلما بلغ الماء الذی فیہ القفور فسکبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ثم خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسہا ایاہ وقفنہا ببرد فوقہا ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامت ابن زید وعب عیوب الانساری وعمر ابن الخطاب وغلام اسود یحفرون فحفروا قبرہا فلما بلغوا اللہدا حفرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیادہ واخرج ترابہ بیادہ فلما فرغا داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فض تاج آفی ہے سن کال اللہ الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لي امي فاطمه تبنت اسد ولكنها حجتها وقص عليها مدخلها بحق نبيه کا والانبياء الذين من قبلي فانك ارحم الراحمين وكبر عليها اربا وادخلوها الله دا ہوا بل عباس و ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ. امام طبرانی نے اس کو موجم کبیر جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 352 میں حدیث نمبر 87 فرمایا کہ اس سند کے ساتھ کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے سرانے بیٹھے اور کہا ہے میری ماں تجھ پر اللہ رحم فرمائے, تو میری ماں کے بعد میری ماں تھی, تو بھوکی رہتی ہے مجھے کھانا کھلاتی تھی, تو خود نہ پہنتی تھی مجھے پہناتی تھی, اپنی زینت کو ترک کر کے بھی مجھے کھانا کھلاتی, اس کے ساتھ تو اللہ کی رضا اور دار آخرت کو چاہتی تھی. پھر حکم فرمایا کہ انہیں تین مرتبہ غسل دیا جائے. تو جب وہ پانی پہنچا جس میں کافور تھی تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے پانی بہایا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کو اتارا, وہ ان کو پہنا دی اور اپنی چادر کا انہیں کفن پہنایا. پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اسامہ بن زید, ابو ایوب انصاری, عمر بن خطاب اور ایک سیاہ رنگ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ وہ قبر کھود دیں. انہوں نے ان کی قبر کھودی. جب لحد تک پہنچے, اللہ اکبر, سنتے جائیے میرے آقا کی کرم نوازیاں, جب صحابہ لحد تک پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہاتھ سے کھودا, اس کی مٹی اپنے ہاتھ سے نکالی. جب فارغ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارکہ کے اندر داخل ہوئے, اس میں لیٹے اور فرمایا, اے اللہ, اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں. اے اللہ, تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے, ان کو قبر کے سوال و جواب سمجھا دے, ان پر قبر کو کشادہ فرما دے. اپنے نبی یعنی میرے اور مجھ سے قبل جتنے انبیاء ہو گزرے سب کے وسیلے سے باری تعالیٰ تو اس کو بخش دے, تو بڑا رحم فرمانے والا ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نماز جنازہ پڑھی. ان کو لحد میں آپ اور سینا عباس اور سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل کیا. اللہ کو سب صحابہ کو اکٹھا کیا, صحابہ آ جاؤ, میں دعا مانگنے والا ہوں اپنی والدہ کے لیے, اپنی چچی کے لیے, اور یہ وسیلے کی دعا ہے. میرے وسیلے سے اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء ہو گزرے سب کے وسیلے سے باری تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع فرما دے, اس کو بخش دے, باری تعالیٰ اس کی قبر کو نورانی کر دے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ دعا فرمائی. تبانی نے اس کو الاوسط میں, امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 میں, اور ہیسمی نے مجمع زوائد کی جلد نمبر 9 میں, اور فرمایا کہ اس کی جو ہے سند صحیح ہے, اور بعد میں اس کی سند کو جو ہے وہ حسن کہا. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی سے خود بھی وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اس حدیث شریف پر بھی بہت سارے وہابیوں نے اعتراض کیے, لیکن الحمدللہ رب العالمین مناظرے میں یہ حدیث بھی پیش ہوئی. اس پر بھی الحمدللہ وہ لوگ جو تھے وہ بھاگے, اور ایسے بھاگے کہ آج تک نظر نہیں آئے. یہ بھی الحمدللہ باسند حسن اور باسند صحیح ثابت ہے کہ میرے آقا اپنے وسیلے سے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی دعا مانگا کرتے تھے. حدیث نمبر 5, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر حیاتی خیر الکم تو حد سونا و یو حد سو لکم و وفاتی خیر الکم تو رد علیہ مالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت لکم. اللہ اکبر. امام ابو بکر البزار نے اس کو اپنی مسند میں باسند صحیح سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. کتنی پیاری حدیثی ہے, سبحان اللہ. فرمایا, لوگوں, میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر. کئی لوگ کہتے ہیں نا, تم بھی عجیب بریلوی ہو, میلادیں مناتے ہو وفات نہیں مناتے. بھائی, وفات وہ منائے جس کا نبی مر جائے, ہمارے نبی زندہ و سلامت ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا نبی حی ہے, میرا نبی زندہ ہے. فنبی اللہ حیون و یرزکو. میرے آقا نے فرمایا, ابن ماجہ کتاب الجنائز کی آخری حدیث, فرمایا میرے آقا نے, اللہ کا نبی زندہ ہے, اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون, صحیح سند ہے. فرمایا رب کے نبی زندہ ہیں, قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. دوسرا یہ کہ بھائی, وفات وہ منائے جس کے نبی غافل ہوں. میرے آقا آج بھی ہماری کرم, ہمارے لیے ہم پر ہی کرم نوازی فرما رہے ہیں. امام حکیم ترمذی نے نوادر میں روایت کو نقل کیا, فرمایا قیامت تک کے لیے میں رب سے میں نے وعدہ لے لیا, قبر میں میں اپنی امت کو پکارتا رہوں گا. میں لوگوں, میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر, جانا بھی تمہارے لیے بہتر. آقا, یہاں رہنا تو بہتر ہے, ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں, رب کا کلام اترتا ہے, رب کریم آپ سے کلام فرماتا ہے, ہماری مشکلوں کا حل کرتے ہیں. فرمایا ہاں, لیکن جب آپ جائیں گے تو کیسے؟ فرمایا تم سب کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے, اگر اچھے ہوئے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا, رب کی حمد بیان کروں گا. باری تعالیٰ یہ دیکھیے, میرے ابو بکر کے عمل ہیں, یہ عمر فاروق کے عمل ہیں, یہ عثمان و علی کے عمر ہیں, یہ حضرت بلال سلیمان فارسی کے عمل ہیں, رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یہ غوث اعظم کے عمر ہیں, عمل ہیں، یہ داتا علی حجویری خواجہ حجویری کے عمل ہیں، اور جب ہم جیسے گناہگاروں کے جائیں گے تو آقا کریم نے ارشاد ہے ان کو تو میں اپنے پاس رکھ لوں گا اور رب کریم سے میں ان کے لیے بخشش طلب کر لوں گا، باری تعالیٰ ان کو بخش دے، وہ دکھاؤں گا نہیں، وہ ان کے لیے معافی بخشش طلب کر لوں گا۔ تو بھئی ہم کیوں بات منائیں، ہمارے آقا وہاں بھی ہمارے لیے آئے، بھی ہمارے لیے گئے، بھی ہمارے لیے جہاں بھی رہیں ہمارے لیے ہی تو ہیں ہمارے آقا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ امت کی بدبختی کی امت چلی جائے، نبی یہاں رہیں، حضرت شعیب علیہ السلام یہاں رہے امت غرق ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام یہاں رہے امت غرق ہو گئی، میں تو آیا بھی تمہارے لیے اور جا بھی رہا ہوں تمہارے لیے کہ وہاں بھی میں تمہاری سفارش کروں گا، میں پہلے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں، رب کا غصہ ٹھنڈا کر دوں گا، استغفار کروں گا اپنی قبر میں، اور جب تک تم جاؤ آؤ گے تو اس وقت تک یہ حدیث، اس کی سند امام عراقی نے طرح تصریف جلد نمبر 3 میں فرمایا کہ اس کی سند جید ہے۔ امام حاشمی نے مجمع زوائد جلد نمبر 9 میں کہا کہ اس کو بازار میں روایت کیا، اس کے رجال صحیح کے روایت ہیں۔ امام سیوطی نے الخصائص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 میں اس کو صحیح قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب وہابیوں کو چاہیے کہ ڈوب مریں، یا تو کہیں کہ یہ سند صحیح نہیں، جب نبی کا نام لیتے ہیں تو نبی کے احکام کو کیوں نہیں مانتے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیں یہ حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث ہے اور یقیناً ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے تو پھر وہابیوں کیوں نہیں مانتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان باتوں کو کہ میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ سند سن لیجئے اگر کوئی وہابی ہے تو، حدثنا یوسف بن موسیٰ سنا یعنی حدثنا عبد المجید بن عبدالعزیز بن عبی الرباد عن سفیان عن عبداللہ ابن صائب عن زادان عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ تعالی عنہ قال حیاتی خیر لکم تحدثون و یحدث لکم و وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علی وما رأیت من شر استغفرت لکم۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین سند اس کی، اور اس کی سند کو الحمدللہ پوری ایک پوری کتاب جو ہے یعنی اس پہ جو ہے عبداللہ بن صدیق الغماری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، نہایت الامال فی شرح و تصحیح حدیث عرب الامان، پوری کتاب صدیق غماری نے لکھی کہ اس کی سند صحیح ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسری اس کی جو یعنی ایک سند ہے وہ بکر بن عبداللہ مزنی جو ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک تیسری روایت بھی ہے جس کو قاضی اسماعیل نے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اس کی روایت کو نقل کیا، حدثنا الحسن بن قتیبہ سنا جسر بن فرقد عن بکر بن عبداللہ المزنی بہی مرفوعا، امام ابن حجر عسقلانی نے المطالب العالیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 23 میں اس کو نقل کیا۔ ایک اور حدیث شریف سن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث یہی ہے لیکن اس کی سند اور ہے، صحابی بھی، اور حدثنا یحیی بن محمد بن صاعد سنا خزام بالبصرہ سنا محمد بن عبداللہ ابن زیاد ابو سلمہ الانصاری سنا یعنی حدثنا مالک بن دینار عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیاتی خیر لکم ثلاث مرات وفاتی خیر لکم ثلاث مرات، فرمایا میرے آقا نے 3 بار کہا لوگوں میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر، لوگوں میری حیات بھی، لوگوں میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر، لوگوں میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر میرے آقا نے وہی فرمایا تو علیہ اعمالکم کل خمیس فما کان من حسن حمیت اللہ علیہ وما کان من ذنب استوحبت لکم ذنوبکم، اگر اچھے ہوئے تو رب کی حمد بیان کروں گا اور اگر گناہ ہوئے تو رب سے تمہارے گناہوں کی معافی طلب کر لیا کروں گا۔ اس کی بھی کئی سندے ہیں، الحمدللہ رب العالمین لیکن کچھ ان میں صحیح کچھ حسن اور کچھ ضعیف ہیں. تو سب کو ملا کے الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ صحیح روایت بنتی ہے. یعنی ایک تو پہلی سند تھی صحیح, بعد میں کچھ سندے ہیں جن پہ جو ہے وہ یعنی اعتراض ہے, تو ان کو اگر ان کے ساتھ ملائیں تو الحمدللہ وہ بالکل صحیح روایت بنتی ہے. ایک اور سند امام ابن بزار نے اس روایت کو دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد عن عبداللہ بن صاحب عن زادان عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکہ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثونا ویحدثو لکم. یہ بھی الحمدللہ وہی روایت ہے اور اس میں الفاظ کچھ زیادہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک وسیلہ ہے. ایک اور حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیته الى الصلاۃ فقال اللهم انی اسالک بحق سائلین علیک واسالک بحق من شایا هذا فانی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ریا ولا سمعتن وخرجت انقاء سخطک اتقاء سخطک واتقاء مرضاتک فاسالک ان تعیذنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا ان اقبل اللہ علیہ بوجہی واستغفر اللہ سبعون الف ملک او کما کہا. جو شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور یہ دعا کرے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے والے کے وسیلے سے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس چلنے کی جگہ کے حق سے, بے شک میں نہ غرور اور تکبر کے لیے نکلا نہ دکھلاوے کے لیے نہ سنانے کے لیے, میں محض تیرے غضب سے ڈرتے ہو تیری رضا کو طلب کرنے کے لیے نکلا. پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے پناہ دے اور میرے گناہوں کو بخش دے, بے شک گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی جانوں متوجہ ہو جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. امام ابن ماجہ نے اس کو سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 میں نقل کیا با سند صحیح شریف کو. امام احمد نے اپنی مسند میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 میں اور ابن خزیمہ نے کتاب التوحید صفحہ نمبر 17 اور 18 میں محمد بن فضائل بن غزوان اور ابو خالد احمر سے روایت کیا. طبرانی نے کتاب الدعاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 990 میں, امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں صفحہ نمبر 40 میں روایت کو نقل کیا. بغوی نے حدیث علی بن الجود جاد میں یحیٰ بن ابو بکر بن یزید بن ہارون سے روایت کی اور احمد بن منی نے یزید بن ہارون سے جیسا کہ مصباح الزجاجہ میں بیان ہے. امام بحقی نے دعوات القبیر میں یحیٰ بن ابی بکیر سے روایت کو نقل کیا اور ان سب نے فضیل بن مرزوق سے, انہوں نے عطیہ لوفی سے, اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور مرفوع روایت کیا اور ابن ابی شیبہ نے اس کو جلد نمبر 10 میں وقی سے اور امام ابو نعیم فضل بن دقیم سے اس روایت کو نقل کیا, جیسا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے نمالی الاذکار میں اس کو نقل کیا. بے شمار محدثین نے اس کو ان سے نقل کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے اور لوگوں سے بھی توسل کرنا وسیلہ مانگنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے. جو اس دعا کو کہ باری تعالیٰ جو بھی تجھ سے دعا مانگے اس دعا کرنے والے کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما, تو یہ بھی الحمدللہ اس میں آقا کریم نہیں بلکہ جو رب کریم سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا جو ہے وہ مانگنے کا حکم دیا. فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں جو اس طریقے سے گھر سے جب نکلتا ہے تو دعا مانگتا ہے. اس کی سند پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اتنی صحیح حدیثیں ثابت ہیں تو ایک حدیث میں اگر کوئی سند میں اعتراض بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے فضائل اعمال میں روایت ضعیف بھی قبول ہوتی ہے, اور پھر ہم نے اتنی الحمدللہ صحیح روایتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. تو اگر ایک روایت میں کوئی راوی ضعیف بھی آ جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. حدیث نمبر 7، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن فلا تت دابت احدکم بے ارد فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسو علیہ فان للہ فی الارض حاضرا سیحسبہ علیکم، کہ اگر تمہارا کوئی جانور گم ہو جائے تو آواز مارو، او اللہ کے بندو مجھے وہ لٹا دو، تو یقین و زمین میں اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں جو جلد ہی تمہیں لٹا دیں گے۔ امام طبرانی نے موجم کی کہ جلد نمبر 10 میں اس کو نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ابو یعلا نے جلد نمبر 9 المسند ابو یعلا جلد نمبر 9 میں امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ حافظ ابن حجر نے تخریج الاذکار میں اس کو ابن سنی اور طبرانی کی طرح منسوخ کر کے بیان کیا ہے۔ دوسرے اس کے جو الفاظ ہیں اس میں ہیں کہ یون آواز ماری جائے، یون ادا کی جائے، آئی نونی آگی سونی فائن للہ عبادن عبادن لا نراہم، کہ یوں آواز مارو یا عباد اللہ میری مدد کرو اور میری فریاد کو سنو، اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، تو وہ اس کی مدد کریں گے، اس کا گما ہوا جانور اس کو واپس پھیر دیں گے۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اس کو نقل کیا، فرمایا ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا کہ ہمیں محمد بن اسحاق نے، انہوں نے ابان بن صالح سے خبر دی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفرت دابت احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا یرا بها احدا فلیکل لا یرا بها احدا فلیکل اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان۔ یہ مصر روایت ہے اور محمد بن اسحاق کا آنا بھی ہے، لیکن رابی چونکہ محمد بن اسحاق کی ہر بات کو مانتے ہیں تو اس لیے کوئی ان کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو رجال الغیب کہتے ہیں، وہ رب کریم نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ لوگوں کے راستے بھولے ہوئوں کو راستہ دکھا دیں، جن کو کسی چیز کی ضرورت ہے ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیں۔ حدیث نمبر 8، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو یعلا نے اپنی مسند جلد نمبر 4 میں اس کو نقل کیا، حدثنا عقبہ حدثنا یونس حدثنا سلیمان نل احمش ان ابی سفیان ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان یخرج الجیش لیات یعنی امن جیوشہم فیقال حل فیکم احد صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیان تنصرون به فتنصروا ثم يقال هل فيكم من صاحب محمد فيقال لا فمن صاحب صحابه فيقال لا فيقال من رأى من صاحب صحابه فلو سمعوا به من وراء البحر لآتوا۔ اللہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا، ایک مسلمانوں کا گروہ نکلے گا، جیش یعنی فوج نکلے گی، لشکر نکلے گا، جب لڑائی ہونے لگے گی تو پوچھیں گے کیا تم میں کوئی آقا کریم کا صحابی ہے، تو صحابی ہوگا تو اس کے توسل سے مدد طلب کرو گے تو ان کی مدد کی جائے گی، پھر جب کوئی نکلے گا لشکر پھر پوچھیں گے کیا تم میں اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، کہا جائے گا نہیں، رہا کوئی تابعی ہیں تو تابعی ملے گا تو اس کے وسیلے سے فتح طلب کریں گے تو رب کریم اس کے وسیلے سے دے گا، پھر لشکر نکلے گا، پھر ایک دور آئے گا، پھر پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے رسول کریم کو دیکھا ہو، لوگ کہیں گے نہیں، کوئی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کو کسی نے دیکھا، فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اگر وہ آدمی سمندر کے دوسرے کنارے بھی ہو، تمہیں پتہ چل لے کہ وہاں ایک نیک بندہ ہے، تم وہاں سے لاؤ اور اس کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ تو اس کی سند بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ صحیح ہے، اور یعنی اس کی اور بھی یعنی جو ہیں الفاظ ہیں، ایک تو یہ الفاظ ہیں اور بھی کئی الفاظ ہیں جن کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی سے دعا مانگ وسیلے سے دعا مانگو، اور جو ہے وہ یعنی تابعی کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ جل مجد الکریم تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہیں جنگ میں فتح عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 9، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بسعالیک المہاجرین، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فقراء مہاجرین کے سبب سے فتح طلب کیا کرتے، میرے آقا جنگ میں جاتے تو دعا مانگتے باری تعالی وہ جو فقیر لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کے صدقے سے فتح عطا فرما دے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا طریقہ وار کا ہے. تبرانی نے موجم کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292 میں اس کو نقل کیا. حدثنا محمد بن اسحاق بن راہوی یا راہویہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ثنا ابی حدثنا عیسیٰ بن یونس حدثنی ابی عن ابیہ عن امیہ بن عبداللہ بن خالد بن اسید قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بسعالیک المہاجرین. ایک اور سند بھی ہے وحدثنا عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز البغوی ثنا عبیداللہ بن عمر القواریری ثنا یحیٰ بن سعید عن ابی اسحاق عن امیہ بن خالد قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بسعالیک المہاجرین. پھر اس کو قیس بن ربیع عن ابی اسحاق عن محلب بن ابی صفرا عن امیہ بن خالد کی بھی ایک سند موجود ہے. تو الحمدللہ یہ ہے، یعنی ابھی کتنی ہی احادیث ہیں لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا اس لیے آج کا درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ توسل کے بارے میں ابھی یہ صرف احادیث کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہیں یعنی امت کا پوری امت کے اولیاء کا کیا طریقہ ہے، آئمہ کا کیا طریقہ ہے، امام مجتہدین کا کیا طریقہ ہے، تو سب الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالخصوص اور دیگر نیک لوگوں کے وسیلے کے بالعموم قائل ہیں. الحمدللہ مبارک ہو مسلک حق مسلک رضا. ہمیں سیدی امام اہل سنت نے وہ مسلک دیا جو تمام انبیاء کا مسلک ہے، جو تمام صحابہ کا مسلک ہے، جو تمام اولیاء کا مسلک ہے. انشاءاللہ العزیز اہل سنت جو ہیں وہ الحمدللہ انبیاء اولیاء صحابہ کے مسلک پہ زندہ ہیں. اللہ جل مجد و کریم اسی مسلک پہ ہمیں زندہ رکھے اور قیامت کے روز انہی لوگوں کے توسل سے بنا سوال کیے رب کریم ہمیں بخش لے. کیوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیں گے تو انشاءاللہ رب کریم بنا حساب کے بخش دے گا. خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں شرم کو نہ شرما، تو ار رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. سبحان اللہ، کیا امام اہل سنت کی عاجزی ہے اور کیا طریقہ ہے. فرمایا رضا بھی کوئی حساب میں ہے، رضا سے تو نے کیا حساب لینا ہے، رضا تو کسی حساب میں نہیں ہے. ڈھونڈا ہی کیے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم میں جو ہوگا انشاءاللہ رب کریم کی رحمت سے بنا حساب کے جنت میں جائے گا. اب انشاءاللہ العزیز نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب.